مقصد د سورۃ البقره بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله سو د سورۃ کی سلور مسلې د دارنګ سورۃ سلور حصو کی تقسیم ده اول حصہ آیت نمبر 1 نه 100 پورې صلاتونه پکې اوله مسله اثبات د توحید دا ثابتې چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دوی مې صدا آیت نمبر 101 نه یو سل یو نه 177 پورې یو سل اوه یا پورې دوی مې څه کې دوی مو مسله د صورت اثبات د رسالت بیانې دا ثابتې چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لېږلي چې بای کې اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه نه بعد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت ناراضی سچې غویلې دي سچې غکړې دي دا بمنلې شي باغې بامل کولې شي دا غیر علاوه د ځان له طریقې سو په شریعت کې کئ دین کې هغه به قبول نه دین باغې چې کوم پیغمبر په ذریعہ مونږ ته راغله دغه مې صدا آیت نمبر 177 نه یو سل اواویا نتر آیت نمبر 253 بولی درہ میں سکی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ چی دا اول دو مسئلی نمانی پا دی کی جگڑی کی پا توحید کی پا رسالت کی دا غی سر و جہاد کولیش جہاد بدنی قربانی پشکول اللہ پلا رکی یا دا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دا جہاد میں او سلور مئیسا آیت نمبر 254 255 نوالی تر اخیر پوری پا سلور مئیسا کی بیان دا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی مال پر خرچ کول مالی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکی او دا دا جہاد سره یو ضروری چیز دے زکر جہاد بغیر دا دین ممکن نه زکر جہاد که چکم ساز و سامان اغسط لکی گی مداغی دا پارا خام خاص خرچ ضرورت تے چې مرګری به مال لګي پاغي بدل jihad د پاره چې زونه ورسته لکی سامان وغیرہ بیا اوله یې سچ آیت نمبر 100 پورې دا د بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب 1 نه 20 پورې شل آیتونه دویم باب د 21 نه 39 یو کم سلوې آیت پورې او دریم باب د آیت نمبر 40 سلوې ختم نه تر آیت نمبر 100 پورې اول باب چې کوم شروع دی زمونږ سبق په دې اول شل آیتونو کې بیان وضاحت دا غدریو ډلو کوي کوم چې مخکې سورۃ الفاتحه کې اخره کې مختصر بیان شوی مؤمنان کافران منافقان منعوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین په دې سورۃ کې دا غي لږ وضاحت کې دا غینه ذکر ته سره نمونه ذکر کړو لیکن دلته لږ دا غینه وضاحت کې زیات قران نور د دین اړه وضاحت کړې دي دریو ډلو ولیکن قران ابتدا و نو ځکه په ابتدا کې د دې وضاحت راوړو چې تاسو د مخکې نه پاتې چې دا درې ډلې به جوړیږي چې کله مسله بیان شي او ځکه د الله کتاب بیان شي توحید بیان شي نو دا درې ډلې مخامخ وي مخکې صورت کې تاسو دا و خود به دلته وضاحت دیو چې نه راوړو چې ته خو پیژنې کړه چې دا درې ډلې د دې څه صفاتونه دي ذکر شیز پیجن دے لیکی پا صفاتو مانے اول پیندو آیتونو کی دا مومنانو پیندو صفاتو نے بیان کرل یو پا غیب و ایمان راوڑل موز جاری کول مال لگول دا اللہ پلا رکی پا طولو کتابونو ایمان دا قرآن سرا خو پا غیب باغلولو کتابونو ایمان مختصرن چیاو دا اللہ کتابونو دا خپل وقت او پا قرآن مکمل دا ایمان دا سے چ پدې باندې ځان پوهه کول دي پدې عمل کول دي او پنځم صفت د مؤمنانو په آخرت یقین کول حکم د دنیا ول بیان ک چې دنیا کې د دې حکمدار چې اولایک اعلی وو د مربي په دنیا کې پس مدار باندې روان شو چې کله دا پنځه صفتونه پکې راغل او په آخرت کې حکم او خروي او اولایک هم المفلحون په آخرت کې مداخله کامیاب دي بیا دعا ایتونو کې شپږم اوم آیت کې د کافرانو بیان راوړو او دا غي دو صفاتونه بیان کړ یو زد عناد او یو حق پټول حکم د دنیا ولا بیان ک ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه او حکم د اخرت ولهم عذاب عظیم بیا در نهم اتم آیت نا د منافقانو بیان شروع کدا تر آیت نمبر 16 پورې دی. د نه آیتونو کې د منافقانو لس صفات بیانې تر دې ځای پورې تقریبا موږ شپږ صفتونه د دې بیان کړي دي او دا هر یو صفت د بل لپاره سبب او ذریعه ده. لکه اول صفت بیان کړ چې په خوله باندې یوی د دوی او په زړه کې بلې. دویم صفت بیان کړ چې ټګمار دي چې نکلې په خوله باندې یو او په زړه کې دا صفت په کې راغې چې په زړه کې یو خبره او په زړه بله. نو دا یې سبب وګرځېده د دې چې ټګي شروع کړه. دغه چې په خوله یې وای او په زړه کې بلې نو خامخا ټګي به کوي. ټګي دی کنه دوکه ده. نو چې ټګي شروع کړه نو دریم صفت د دې سبب وګرځېده دریم صفت چې وما شعورون هغه شعور ته الله واغسته ان ځناور مخکته شو. نو چې شعور ته لاړ نو څلورم صفت په کراغه فی قلوبهم مرض هغه د منافقت منافق وایم دی ته چې داغه عقل پکې نه پوهی ټګماری پزړه کې یو څه خپل باندې بل څه مرض د منافقت پکې راغی. نو چې مرض د منافقت پکې راغی نو دای سبب شې د پینځم صفت بما کانو یکذبون دروغ ویل دروغ کارونه کول دا دای شروع نو چې هر کله دروغ ویل او دروغ شروع کول شروع کړ دا صفت پکې راغی نو دای سبب شې د ورپسې د شپږم صفت چې هغه چې کار د فساد کې وای ورته اصلاح پوښي یله مونږ خو سم کار کوو مونږ خو اصلاح کوو مونږ خو جوړ راولو په ماشاله کې پوښي ټول یو شانتي دي زموږ رونه دي. نني سبق کې دای اوم صفت بیانې کمایت ماوي دای اوم صفت دې چې همیشه د پارا د منافق کار دادې دکه دی خو منافق دی کنه. دګوره شپږم صفت یې ورله بیان کړ چې را کوي به فساد ورته به وایي اصلاح. نو دا صفت دی سبب وګرځېده دې لپاره د چې کوم صفت دی نن سبق کې چې اکبرستو ته بیوقوفان ویل شروع کړل نیکانو خلکو ته بیوقوف ویل چېرې دی نه پوهېږي. زمونږ د معاشرې قانون دا دی طریقه دا ده چې هوښیار سړی خلکو چې کوم سړی دا الله کتاب بیانې دین بیانې خلکو ته د خلکو د عقیدې د عمل اصلاح کوي پوهشي نو هغه ته خلک کمه خلوي چې په دین باندې سناخ دي که نه نو خلکو د هغه کمه کل ښکاري. او چې کوم سړی په دین فروشي کوي لکه د یهودو په شان دی او په دین باندې پیسې اخلي په قرآن باندې په رینور سیزونو باندې چې کوم د قرآن سره متعلق کارونه دي د دین په کارونو باندې پیسې اخلي کاغه امامتی کار شي نو خلکو تاغه او خیار ښکاري ویره دا او خیار دی وشي چې کوم حق بیانې د چانه سغواړي نه هغه خلکو د کمکل کایا وایسي اسی ځان کړی لګیا دی. او هغه چې کوم په دین باندې ګټه کوي هغه خلکو د خیار ښکاري وشي. نن د جمعات امام دی لږ وخت پس هغه چندی دومره زیاتې شي چې بیا مدرسه شروع شي نو د یوې نه یو مدرس دو شي د دو نه درې شي. دا ما لیدلي داسې خلک اسلام آباد کې چې ځم د جمعات یو ملا زمونږ د مور چې څونه اکثر خاندان دی په پینډې کې پراته دي ماماګان مې نو هغې په هغه جمعه د هغې چې کوم مونږ به کله هلته ورلو د یونیورسټۍ ورځو خبره 2008-2009-10 خبره د جمعه یو ملا امامتی به کوله وشي چې د جمعه امام یې خامخا د هغه به څه شي. او هغه نن یو د مدرسې مالک څنګه ځای چې یو دی که دوه مدرسې دي د نن وخت سره او پوره یو نظام دی د هغه داغه سره ملاویدل هم سم د ملک بادشاه سره ملاویدل دي او پوره یو بندوبست دی داغه پوره یو حلقه دی داغه پوه شئ هغه پیریانو میرانو کاروم کيو مدرسې په کلا کلا وکړي دي او د جمعه امام ګړ مثال لوي دا مې زين دراغه دا خبره پوښې ګیرو په دې باندې ګړ مثال نه تاسو په خپل خو شاکین کتلې شي پوښې د څه خلک چې دا غي چې جمعه امامتې دراشي لږ صورتونه ورزي هیڅ نو به سم نه ورزي ولیکن لږ وخت پس دا وګوره مدرسې وي دا دې کاروبار دی خلکو داخله د خیال کې راوې دي د دین کار وکړه چې کم خلک د دین کار کوي پوښې اگر یا ساته تاسو تاریخ وګورئ په تاریخ کې به تاسو ته داسې خلک یعنی تاسو به داسې نمونه واورئ د تاریخ په کتابونو کې چې تاسو په ذهن کې نه چل دا څوک دی او څوک نه دی بلکې تاریخ کې و د ډیرو داسې کس خلکو نمونه نشته د سره نه چې هغوی د دین کار کړی دی د دین خدمت کړی دی پوه شئ تاسو که تاریخ وګورئ د صلیبي چې کوم جنګونه تیر شوي دي د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا هغه د وخت پوه شئ هغه یوه ورځ وایي یو جاسوس راغی دا هغه داسې مثال در کوم چې د تاریخ کې داسې خلکو د دین خدمت کړی دی د اسلام چې د هغوی نمونه په تاریخ کې نشته لیکن هغوی د دین کار کړی دی نه هغوی امامتي کړې ده نه مدرسې جوړې کړې دي سلطان صلاح الدین ایوبی رحم مولا جکل مړ کېد په جګ کې داغه تقریبا څه دا وخت سره یا 10 روپۍ یا 20 روپۍ ټول عمر کې هغه حج نه دیکړ شو هغه کې سلطان پادشاه دی بادشاه پادشاه دی خپل وخت نو هغه یې سره پیسې نه وي وای شي کله هغه حج نشو کولای نن سبا خو چې معمولی دغه یو پورا مل ځان سره کې روان شي د سرکار په خرچه باندې دا پروا نه کوي چې را دا چې د کومه خرچه باندې روان یم چې دا عبادت کوم نو دا زما عبادت به قبول هم شي وکنه ولغې دا نه شو کولای هغه وخت سره خبره دا ده خبره مې دا کوله داغه چې کوم جاسوسان به چې کله به یو جاسوس راغې داغه خبر به راوړو نو هغه به ته راپاسېد او دونه په قدر عزت پوسه ملاوېده یو ورځ یو کس ته پوس وکړو یو فوجي داغه چې کوم عسکر وو وایي تاسو د دې خلکو ډېر زیات دغه کوو ډېر خاطر مدارت کوي وایي څنګه به نه کوم وایي زما د پاره زه د مسلمانانو د پاره دې خلکو خپل داغه چې دې ژوند د پولیس کې نیولې دی بس درن سات د کچري دشمن ته پته ورکړي دا جاسوس سے سر به ته واله زه به څنګه دې عزت نکوم دا به د مثال ورکړو چې په تاریخ کې داسې خلک تیر شوي چې هغه د دین اسلام خدمت کړې په تاریخ کې نوم هم نشته دی نو کار داسې وکا د دین خدمت داسې وکا ضروري نه چې ته خلکو د خپل نوم خو چې زه د دین کار کوم ضروري نه چې ته چاته څنګه ته چې کم ذات د کې هغه تای نه موس کی ګورا هغه موس قبلی گا تا شخپل هوا چې کی ریاکاری قران خود دې رد کړي فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون دا کسان دي چې ریاکاری کوي بل دا چې موږ خلق موس خو هلاك دي دا خو ختم دي دا خو سنشته دي اوسه فائدہ نشته دي ریاکاری خو شرک دي د ریاکاری موس قبول لیتا سو خپل هوا نو وای دا څه کار وکا د دین چې خلک پخپلا چلان کې ته نو غواړي لیکن خلک پخپلا ساغه دغه مونږه خدمت د دین چا او د دین کار وکا مونږ استاد محترم غتاو ساغي سره کینې دا غي راجزي دنیا نن گواہی کوي دا غي د دین د خدمت د قران د خدمت دا غي مخالفین د دې گواہی کوي مګ یو رستنیو جنازې زمون چاچی مړه وا نو مشرور می بیان وکړه په دې رکی یو غیر مقلد را پاسې ده زمون د پلار چې سونه کورنۍ د اکثریت غیر مقلد په کې زیات دي د شیخ امین الله چې کوم دی دا زمون رشتہ دارو کې راځي زمون نږدې نو دا هغه شاګرد وو وشي سیمه لوزمون دا دغه خپل خبره وای چې د پدی سیمه باندې د دې د خلکو دغه وانی چې د سمو استاد محترم یادو د چې د قران کم خدمت وکړه د بلا سوکې پوښ د قران وی خدمت هغه وک د دې د دین کار وکړه د قران د الله د دین خدمت دا سوکې چې ستا مخالفین او مومن چې او عقیده د دین کار وکړه د کار وکړه پوښ نو خلکو ددا به وقوفه کاری چې رمن د خو سره لګیا لري ځان سره کیسې مون لاس له سمران نه وې د لاس ته دې بنده لاس چې کوم شی راغی سالاس لاندې دی راغلی تا خو دې ته د دنیا د پار لګیا دنیا دې وګټله د اخرت سوچ دیونه کې چې کوم غابدي ژوند دی همیشه کار خو غیله به کار دی نو د منافق کار دا چې دې با پرسو ته به وقوفه چې ردا خو سره ځان سره کې لګیا لري ایسی مونکر لاس لی سمرانل او دا مدرسه یوڑ کرده وی چرا کما گاٹا وکڑا و ایذا قیل لهم او کلا چویلشی دویتا دی منافقانو تا آمینو ایمان راوڑی کما آمن الناس دو معنی دی بکی خان کما که دا کاف دا تشبیح پشانتی مانا بدا سی گورا و ایذا قیل لهم او کلا چې ویلې شي دوی ته د منافقانو ته امینو ایمان راوړی کما په شان دا امن الناس ایمان راوړی صحابه ناس نه مراد صحابه کرام ښا ایمان راوړی په شان دا چې ایمان راوړی صحابه کرامو قالو وای منافقان انؤمنو ایمنګه ایمان راوړو کما په شان دا امن السفا چی ایمان راوڑے بیو کفانو منگ دا دی پشانده دا لیوانی چی دی زانی پا تکلیف کیا چوالے دے پوشی منگ دا دی پشانده ایمان راوڑو و ایذا قیل لهم او کلا چویلی چی دی منافقانو تا آمینو ایمان راوڑے کما آمن الناس پشانده چی ایمان راوڑے صحابه کرامو قالو وای منافقان انو امنو ای مونږ ایمان راوړو کما په شان دا غي امن الصفا چې ایمان راوړې به وقفانو یا دا امنو کما دا کما کې دا کاف په معنا د لام دی لما معنی د خیال کوي ښه معنی د خیال کوي ښه و اذا قيل لهم دوه معنا او کله چې ویل شي دې منافقانو ته امنو ایمان راوړی کما یعنی لما دو دیاغنا آمن الناس چی ایمان راوړی صحابه کرامو دیو جن ایمان راوړی چی صحابه کرامو ایمان راوړو قالو یعنی دو مشر پلار باندی لارش مطلب دالی و اذا قیل لهم او کلا چی ویلشی دیتا آمینو ایمان راوړی کما دو دیاغنا آمن الناس ایمان راوڑی صحابه کرامو قالو وای منافقان انو امنو آیا منگ ایمان راوڑو کما پشان داغی آمن السفحا چی ایمان راوڑی بیو کفانو گورا دو خبری دی یو سڑے پا یو لارا باندیزی یو کار کئی دو وجونا یا خود دی وجنا چاگا کار دا سی خلق کڑی چی اغا مشهوری مشهور شوی تیک شا اغیو کار زکو ما دا دی وجه نا چرا دا خو مخیلی چی کم دی اغی دا کار کڑو اغی بی مشهور شوی پخور پوی دا دی وجه نا یو کار سڑے کئی او یو کار جی بعض اوقات سڑے دا دی وجه نا کئی چرا زمان مشرانو کڑے دے نو اول مانا د مشهورتیا یعنی کله چې ویل چې دې ایمان راوړې په شان دا چې ایمان راوړې او صحابه کرامو یعنی هغه په دې باندې مشهور شيو د ایمان راوړو د وینا هغه مشهور شيو نو کدا هغه په شان ته مشهورې دل غواړي چې څنګه هغه درجه بیان شوی دی په قران کې په احادیثو کې کتوې چې داغي په شان دي مشهور شمه دایغون تیمان راوړه صحیح ده یا دیو جنا دویم مطلب چې دیو مکمانا مانگا اکڑا کل چووی نشیلی دی ایمان راوڑی دو جانگا نا چی ایمان راوڑی و بیو صحابه کرامو یعنی بعض اوقات یو سڑی اوقات دیو جنا کئی چیر زمان مشرانو کڑو نو که صحابه کرام خپل مشران منی نو داغی اون دی ایمان راوڑا نو آئی دی صحابه کرامو پوی ایمان کی نا چی تکم کارو نکینن په دین فروشی کې په دین ګټه کې وایي په دین پیسې اخلي په قران باندې په قران باندې دارنګي په امامتې باندې آیا صحابه کرامو دا وی خو په دین باندې ځان قربان کړی دا الله بندا نو د دوه وجو سره یو کار کوي چرته مشهور خلکو کړو ای په مشهور شیو دیو جن کو یا د دې وجنه چې را مشران وکړو ځکه کومه پوښي نو دې دوه وجو دوغره په دې طریقه باندې کار وکړو کله چې سام مشران وکړو ا چې کوم خلک مشهور شي وي څولې مشهور شي پوښي و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي د ایمان راوړی په شان دا چې ایمان راوړو صحابه کرامو قالوا واي منافقان ان امنوا ایا موږ ایمان راوړو په شان دا چې ایمان راوړو به وقفانو یا و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دې ته امنو ایمان راوړي کما دو جاغنا امن الناس ایمان راوړو صحابه کرامو قالوا ويدي دا منافقان انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما په شان دا امن الشفا چې ایمان راوړو به وقفانو الا خبردار دا صحابه کرامو ته یو کوفان وای دا الله جواب ورکړ الله د داسې خلکو جواب پخپله کوي الا خبردار کم چې دا الله د دین خدمت کوي دا الله د دین د پاره ځان قربانې د داسې خلکو ډال چې کمی هغه الله پخپلې د داسې خلکو جواب الله پخپله کوي ها الا خبردار انهم یقینا دوی دا منافقان هم السفهاء هم دوی دی به وقفان ګور په سونه تاکید سره دی الا حرف تنبیه خبردار پوښی الا حرف تنبیه د دې مثال لکه په دې روډونو باندې ساين بورډ لګیدلی د لاس کلم کتلې دی چله کو درېګا کله په سړک باندې څه تیریږي چې کوم زیبرا کراس وي دا غي خواته دا د لاس یو شاین لګیدلې زمون ملک خدا شینه نشته او بار ملکونو کی چې کله په زیبرا کراسینګ باندې تیری غا چې کومه هغه پټی په سړک باندې چې کله روډ باندې چې څه روان او چې کوم باندې خلک بیا تیری هغه ځکه اکثر ساين بورډ د لاس لګیدلې چې ودرېګا ان مطلب خیال وکا په روډ باندې تیری غا څنګه چې گاډې دی وي حرف تنبیه دا الله خبردار اده چې خبردار شه پوښښ انهم ان ده تاکید هم دو پاس نور تاکید بیا دوباره دا هم راوړو دوباره دا غي زیات تاکید پوښښ السفهاء الف لام سره ذکر کړی دی اسم معرفه یعنی ضرور پینځه تاکیدات ذکر کړی دی دیکھیں پینځه بلکې چې به وقفان دي هم داخله به وقفان دي چې نیکان و خلق و تا صحابه کرامو تا بیوقوف ہے الا خبردار انہم یقیناً دی هم السفہا هم دوی دی بیوقوفان ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نپویگی دائی اتم صفت لا یعلمون لیکن دوی نپویگی جاہلان دی وشی اگرہ دائی سبب گردے دا جاہل تو پکی ود راگے دا مخکینه صفت سبب شو چر کلا پرستو ته بیوقفانوی نیکانو خلقو ته بیوقفانوی نو جاهلان چو جہالت پکی راگی اجیسنا سیلمو سپویا واغم تی اللہ واغستا شعور خود یاسم اغستے شویو اجیسنا سیلمو سرو واغم تی لان دیو جنا چی اکبرستو ته بیوقفانوی بجہالت کی پادی جو جاهلان پوشی ولكن لا يعلمون لكن دوين پوي واذا قيل لهم او كلا چويلي شي دويتا امنو ايمان راوړي کما آمن الناس پشان داغی چی ایمان ناوڑیو صحابه کرامو قالو وای منافقان انؤمنو آئی منگ ایمان ناوڑو کما پشان داغی آمن السفا چی ایمان ناوڑو بیوکفانو یا و اذا قیل لهم او کلا چویل چی دوی دی منافقانو دا آمنو ایمان ناوڑی کما دو جاغنا آمن الناس ایمان ناوڑیو صحابه کرامو قالو وای منافقان انؤمنو آئی منگ ایمان ناوڑو کما پشان داغ آمن السفا چی ایمان ناوڑو بیوکفانو الا خبردار انهم یقینن دوی هم السفها هم دوی دی بیوکفان ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نپویگی جاہلان دی.